أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ هود د پنځه جرشم آیات څخه شروع کړ یو جرشم آیات باندې دا ختم شول پنځه ویشتم آیات د پنځه ویشتم آیات څخه تر یو جرشم آیات پورې د دې ورابط ته ما قبل سره دا دی چې ما قبل درسو کې د سورۃ د سره څخه بیا تر دغه ځای پورې دا یو څو خبرې بیان شوي وي یو د الله عز وجل وحدانیت توحید بیان سوی چې الله واحد لا شریک ذات دی بل د رسول علیه الصلاۃ والسلام رسالت بیان سوی چې دغه محمد علیه الصلاۃ والسلام په حق فرشتیا رسول دی دریم شی چې هغه وقوع د وعید چې یعنی کوم کسان چې دا خبرې نه مني د هغو دپاره چې دی عذاب د ورځې د قیامت آماده دی چې دغه درته ګوري بل خبر دا بیان سوی و چې مؤمن چې دی هغه کامیاب دی که چا پر دغو خبرو ایمان راوړي دا به په پای کې کامیاب وي جنت ته به ځي او بل خسران د کفارو بیان سوی چې که چا انکار وکړي هغه به په دنیا کې هم خاسر وي په آخرت کې به هم خاسر وي نو اوس د دغو خبرو د اثبات دپاره چې دی یو څو قصې پرله پسې الله تعالی ذکر کړي اول به د نوح علیه الصلاة والسلام قصه ذکر کړي چې نوح علیه السلام د دغه خبرو دعوت خلکو ته کاوه دغه دعوت نوې شی نه دی چې پر خلکو غمیږي ته څه د خدای یووالی یووالی ذکر کړه بابا خو نوح علیه السلام دا کار کاوه چې الله یو دی نو د نبی علیه السلام سره ولې بد بولي چې نبی علیه السلام ویل د توحید خبرې کوي د ابراهیم علیه السلام دغه کار او د نوح علیه السلام دغه کار او د هود علیه السلام دغه کار چې د الله یګانګي په خلکو ومني چې الله یو ذاتي ممتاز دی یکتا دی جوړه نه لري مثل شبیه نه لري. دا نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام او موسی او عیسی او هود او شعیب خدا ګرد رسولان و. نو دا رسالت کوم نه ولا د کار دی، نو چې محمد علیه السلام د الله رسول شه دا پته ویل غمیش او غوم و خلق ته دغه د اخرت عذابونه بیان ورش بیا په اخرت کې عذاب درته ګوري که ایمان را نه وړي، چې محمد علیه السلام بیانی پر تا ولی بدلږي هغه منی دا نه منی. دا غره کم د مؤمنانو کامیابی چې نوح علیه السلام مو خپل ګورو ته چې کامیاب کړي که ایمان راوړي او کامیاب هم سول په کشتی کې ورسره ولاړ او ورسره نجات پیدا کړي، چې نه منل خو غرق شو زی نه منل زی ورسره غرق شو. نو دغه قصه د دغه د پاره ذکر کړي چې د اوغو د پاره یو تاریخي ثبوت پیش کړي چې دا دغه رقم خبرې نه وستر جمعیت ګوري. ولقد په تحقیق سره الله پاک وای ارسلنا مر پرسالت سره لېږلی رسالت سره مولېجل یو خو څوک واسطه دغه یو بل کار پکې یو دادی چې رسالت چې ما خبره پلانې ته ورسو ده. نو ارسلنا موږ نوح علی السلام پر رسالت لېجل چې ته زما د طرف پر رسول زما خبره وخلګو ته وو څوک نوح نوح علی السلام موږ لېجل اله قومه وقوم ته د دمو ور لېجل پر دوه ته نو ده و قوم ته مور لېجل د کوم خبره د پاره چې نو دشي وای چې ان زه لکم ستاسو د پاره نذیر بیرونکی مبین شکاره زه ستاسو پاره د خاص خلاصه خبرې درته کوم دغه سم دم چې د دوزخ عذاب ستا پولیسی رات ستا دغه ستولو ترازو ستا حساب کتاب ستا خلاص خبرې د دبلی و د کښنه سر په خلاصی شمه. نو ته به خلکو ته دا وایه موږ لېږلی و نوح علیه السلام قوم ته چې دی نو ویونکی و خپل قوم ته د کومې خبرې ول انی زه لکم ستاسو د پاره نذیر بیرونکی یم په عذابو د الله مبین شکاره و برملا و واضح او ان د دې د پاره زه تاسو بیروم لا تعبدو چې تاسو عبادت و نکی د اچا الا الله ما سوا د الله څخه. د نوح علیه الصلاه والسلام قوم ځان ته بوتان درلودل چونو مان یې په نویشتمه سفاره کې په سورت نوح کې هلته ذکر شوي دي. د یو بت نوم یې ود و، د بل بت نوم یې سواع و، د بل دا یې غس و، د بل دا یې عق و، د بل دا نصر و. هلته په سورت نوح کې په تفصیل سره په آیاتو کې دا راغلي دي د دې بوتانو نومان. نو د دغه بوتانو چې دی د هیچا عبادت به نه کوي په دوخ کې الا الله یو د الله ده ته بوتانو ته ولي ځغلم بت پرون دبره و دغره نن چې تاره وړه وځي تر شل بت زنجور کې بره پسې د عبادت ورس خدا غلطه خبره ده. نو ان د رسالت چې د نوح سوې د کم کار د پاره ان د دې د پاره سوې لا تعبدو چې تش عبادت مکوي د هیچا الا الله مگر نه یو د الله. نو دا چې نبی علی صلوات و سلام د الله د وحدانیت خبر کې دا اوس نه بلاده کار خو د نوح علیه السلام د رسالت لومړنی ټکی دا غوښته چې د عبادت په دبل چانه کوي یو د الله د بکوي. نو که څوک یې بدل کړي خو د نوح علیه السلام څه جیم بد یوسي نو دا نورو نبیانو څه جیم بد یوسي چې د شرک خدا سپاشته خو دا دعوت هغه وخت د ټول نبیانو دغه دعوت دی دا یو. بل نوح علیه السلام و سلام دا وجه خپل قوم ته ویل ول انی بشک زه اخاف زه بیریږم علیکم پر تاسو باندې که دا زما خبرې ونه منی عذاب یوم الالیم عذاب د عذاب څخه یو من د اغه ورز علی من چخوره دردناک ورځ ده د قیامت ورځ دردناک ده چې هر انسان به د سستړي حتی چې ټول انسانان څه کوي چې انبیا به د نفسي ناری وي چې خپل ځان یې په غاړه کې یا لا پس پر ما پزل کوه. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا افتخار په نصیب دي چې هغه باندې ته وایي چې امتي الله پر امت پزل کوه. نو دا خو سخته ورځ دردناکه ورځ. نو نوح علیه السلام وجه خپل قوم ته دغه خبره وکړه چې که زما خبره نه منی زه پر تاسو باندې د دردناکې ورځې د عذابه بیریږم دا عذاب درته ګوري. نو دا د عذاب خبره اوس نابلده ده. نو چې رسول علیه الصلاه والسلام یې خپل قوم ته کوي خپل امت کې کوي امت یې ولې پر ځان بدل کړي ته څه عذابونه راته دی دی کوي ته څه عذابونه راته دی دی کوي خو دا هغه دا خبره کړې ده. نو دا خو هغه نوح علیه السلام دغه کار هم کړی دی یو من اهلیم د دردناکې ورځې چې د قیامت ورځ ده دا خو د ده د دعوت مرکز څه چې ورته کښې شوه نوح علیه السلام چې قوم ته دا خبره وکړه اوس داسې ګوري د څه چې نبیانو په دعوت کې چې دي اول د واره سرداران درېږي دا قوانین چې موږ په خپل علاقه کې ملک ورته وایي یا خان ورته وایي نو په هغه وخت کې د سردار لپس کاری دي اول د حق مقابله دغه کوي اکثر خلک دي راپورته کېږي الله وایي فقال ویې ویل الملأ سرداران ملأ چدی یا مطلق جماعت ځینې د لغت کتابونه وایي مطلق ټولی ته ملأ وایي نور وایا اری ټولی ته ملا نه وای ملا چې د سردارانو د ملکانو چرمینان پر لټول سي دغه ته بار ملا وای چې دا ځان ته اشاره کوي چې زه خو نو یو څوک هم دغه خلګو ویل فقال بيول الملا هغه ټولی د سردارانو کته وا ګرد سردارانو امیانو په سردارانو کې خو انسانان سخ سم ایمان دا وی عاجز خدا فکر دي الذين كفروا هغه سرداران چې په ځکه کې التعقدان نو دغه سره ټول شول الملا او سرداران الذين هغه سرداران کفرو چې دي کفر کړی او دا سرداران څوک من قومه د دغه قوم څخه د نوح علی السلام د قوم څخه نو دغه کافر سردارانو د دغه قوم څنګه د تو ورته دغه سوالونه ګوره چې د پر نبوت کې ما نراک اول سوال دار ما نرا موږ نه وینو کته الا بشرن مگر نه یو انسان مثل نه په مثال سره زموږ وغو د څه د متل ورته پیش کی برای ول چی ولزم سیوان ته ما سیوان ته ما ته وا غزلو زم یو انسان يم ته یو انسان زبود د رسالت دا ونه کوم ته څوک چې د ته ما ته ولاړ راسه چې د خدای خبره درته کوم ته ما ته اوس بیان کوي ته کین زما اوس تا فرق څه دی دا بیان ته د خدای باندې بل ودرې دی چې رسول کې ګور اول سوال دا غته د دې په ځل کې دا چې د الله رسول به خامخا ملک انسانیت او رسالت دا سره ټکر بدل نه دا سوال را پیش کی چې انسان وګوره رسول وګوره د خدای رسول خو بونه ملائکه او حال دا چې دا د بیا کلی خبره ده د الله رسول د انسانانو د پاره باید انسان نو الله ته کوم دا رسول او ملائکه ته ورلیږي چې ملکه یې ورلیږي خو تا چې رالیږي باید ستا پره کوي چې هلته هغه ستا خو یې وعدت کړدی ور معلومینو لکه موږ مخکې دا خبره هم کړې وه که ملکه موږ ته راواسي ملکه خوراک کوي چې دا موږ ته د خوراک چم راوشي ملکه د مثال په توګه قضای حاجت کوي چې د قضای حاجت چل راوشي رسول الله علیه السلام په دا ګرد موږ ته شول خو ګرد شیان خپل پر ورتلنه موږ ته شول ملکه واده کوي چې د واده چم راوشي د نکاح تړلو چم راوشي نو خو ملکه خپل واده نه کوي ماینه نه لري چې برده ماینه سر کوم پس نه معاشرت کی مجیز نه زکه چې دغه گزاره سره کی خو زمر د پاره په کار انسان دی مګر خو چې دی دماغونو بل رکھا وو چې ماغونه خراب نو ادا سوال را پیش کی ولته من انسان زم انسان ته وازه رسول یم ته ولې رسول یم په دای بل ودرې دغه اول سوال دی ما نه را موږ نه وینو کته نوح الا بشرا مگر نه یو انسان مثل نه په مثال سره موږ ته نه پر کم سره ته به چیرې خدای رسول اول سوال دا دوم وما نراك وما نرى مجنو وينو كتا اتبعت دا بعدارجة كلي كستا إلا الذين مقرنا أغا خلقو هم چدي أراذلنا أغرزيل وخواران زموجي وغم دا متابعات كردي بادية الرأي بسرسرين نظر سر تا سوالي غوري دسي سرور سوالي دسي دا اول خبر دا غدا چستا کته دا وای چې وظف حق نبیم کنه وای نبینو دا دونه ډاله څنګه را پسیاده خو ستا ډاله ګرد د کمزوري مسکینان خاران خلک زی پر سړی ولا کبور امتاره دا په دې دلیل وای چې ما دونه خلک پسې نو معلوم دار نبی په مضمون کې دا استثناء یې جوړ اول خدا سوال پر وکی چې تک په اتباع دلیل وای چې ما ډاله پسیاده نو زه نبیم داخل ګز ما جن نه لیدي خدا ګرد په مشک چې رزل رزل خلک دی رزل ما نه خواران ام د دنیا د لارې څخه د جامع د لارې نو قدرت د دبدبا یې چې نه لري پلانې رړی والا دی پلانې ټانګي والا دی پلانې بزګر دی پلانې دکاندار خو ته دغه پسیږي ما د خپل په ماحول کې درته ذکر کړ چې حالت دغه کمزوران خر ول دا خدای څخه کمزوري خلک پسې جدا یو بل اوغو چې ستا متابعت کړی دي اوغو نو کم سوچ پر کړی دي چې شپې کړی ورته وهلې بارخ خبر تر څه چاره ده په حق لري اوغو خو چې ما زه تا نه راکړ دی پسې اوس بالا باید یې را ادا غته وکړي چې په چا به کې سره بیا سوچ یو کار کوي موږ نه چې هر څوک چاته نصیحت کوي بره په خبرې کې سوچ کوا بیا کوا یہ خر کچھ تا متابعات کړی سوچ نه دی پکشي کې کړی فکر نه دی پکشي کې والی چې دی په خپل فکر دا زده کړی چې دا په حق د نوح علی السلام نبی دی اس چې تا دعوت اورېدلې دی بالا د غصب چې زغستلې په تا پسې سوې دی نو سوال دوه اړخ پیدا کړی یو د خلک په خپل ځان کې کمزوران دي کمزوري سړی او دونه هوښیاري هغه هوښیاري لري نه بل د سر هوښیاري به ول نو فکر نه دی ولی کدی فکر پکښ والی دی نه در سره تل دا یو ام سوال د پر نبوت وکي بیرته به ترجمه ته وګوري و ما نه را موږ نه وینو کتای نوح اتبعت تابع دارج کړي کستا الا خبا کړه د الذين اغه خلقهم هم چدي ارازلون اغه خواران په مشکل او دا متابعت هم کړي ستا بعدي رأي په سرسری نظر سره ډیر عميق فکر ام نه دي پکشي کړي دریم سوال و ما نرا مجنبين لكم تسلر علينا پر مجبن من فقد يو فقد بهتري د سره ته دستا انډوالان چې په تا پسې د نوح علی السلام اصحاب خدا ګرد ترمرج یو علایده د یو بل په سر کې جوغم نه لري چې موږ پوس چې یادی خونو ترمرج به یو سرمن چې تا ګرد مرخوراک نه کوله خو پر سرخان چې راوس کېږي معنا دغس ډوډۍ خوري لکه زنو چې تږی سي دغس چې منګی پر سر پورته کې وبېده نه لري دغو نو وبچ لکه زه چېش وادم کې کورم لریم دغس بيجېږي لکه زه چې بيجېږم چې تا وس ګرد مر خوب نه کولای چې ګوره تاسو ته خوب درځي ماته د درې کال کېږي نه بيده سو نو بارا به موږ ویلی چې درې کاله چې نه دی بیده سوی یا لس کاله نه دی بیده سوی ګوره نو خدا په زیارت تر موږ لري یا تا په عمر په شت څکه نوی کړی دغه یې ګرځېدلی نو بارا به موږ څه شي کړی بارا به موږ تمه نه لري چې ګوره خدای په زیارت لري لکه زموږ په عوامو کې هم دا جاهلي خبره رواج ده د یو چا څه چې د ده بد کېږي بارکه که څه م هغه د لوړ مقام سړی ښه عابد سړی دی د ده نو څه تر پیسو ددان وځي اوس ورته وایي چې بزرګ دغه وځي څه پیسو ددان وځي ګوره دا دلیل احمقي دی نو دیم احمقي دلیل وایي ته خو تر موږ په زیلت نه لري ته م خوراک کوې موږ هم خوراک کوو ته م په بازار کې ګرځې ابر په بازار کې نه نو زم بازار ته ځم نو ته کوم اجتماع په زیارت لري وسته په ګرد عمر خلوتي هغه دې د ځانه جوړ کړی وای په څلوېښت کاله د کوره نه راوتی لا به موږ ویلی چې ګوره خو دغه رقم اچات کار دی د کوره نه وځي بازار ته ځې خوراک کوې واده کوې څښل کوې دا ستا په زیارت ماته راوشي چې ته پر ما لرې نو چې ته نه یې چې زه نه یم نه بیتم نه یې نه بینو دا یې درېیم سوال دی ګوره وما نرى مجنبين لكم تسلر علينا كرمج من فضل وفزيلة دقة قسم فزيلة تونس دا وسم هذا التذكر كله برای ول سلر م خلا دا بل دس د نظن و مش گمان کو کو پرتیس کاذبین د درو غجنان گد در غجنان سری د سی است که مشرین علی سلام کی د نور در پسی ست در واغ د چ وازه د خدای رسول من عز بالله د دوی در واغ د چ ست ته ات کی گرد کاذبین است در غجنان است اوس خوب نه خانان خبر اور د د نوح علی سلام په مقابله کی الا و د فسر کی ګور فقال الملا ملا دغ خلق تو کی دوی د نوح علی سلام په مقابله کی ود د سلور خبر یوړان کړی وس نوح علیه الصلاۃ والسلام د دې د خبرو جواب ورکړي کرا کرا پر راځي پر دې خبرو باندې قال نوح علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې ورته ویل ولیا قوم ازما قوم ارئیتم تس بیان او اخبار وکي و مشت ان کنتو کچیر زیم علی بینه پر یو ښکار او واضح دلیل من رب د خپل رب د طرفه څخه معجزه را ترا کړی ښکار معجزه درته وړاندې کړم و آتا او را کری بید الانی و ما تا رحمتن رحمت را ترا کری در رحمت سمراد نبوت دی من عینجی هی دخپل نیز در نبوت چو ارکی دا علا ارکی که دا خانان ویشی خو علا ارکی دا علا خپل خواش دا چه ارسوک نبکی اغا نبکی پا دی کتا صدا بید علا سر وی چو ولیتا نبکری خو دا علا اختیار دی ارچات رکل خدای و رحمت علا ما ترا کری دی نگور دوی خبری وکره ارائیتم تیس بیان مکی و ماتی ان کنتو کچیر زیم علا بینه کن پر یو شکارا دلیل و معجزه من را بیده طرف چخه در خپل چه ما طرف خپل یو معجزه را کری تا چه شکارا کدارا سر امیه و آتا او را کری نی و مات رحمتن رحمت نبوت من عینجه در خپل نزد سخه فعومیه پوت سوی دا غبینا و دلائل و معجزه از ما علیکم پر تیس بانده رند عمی خورند والی تا ویل کیجه نو یو شی چه پر چا پوشه دست گوه که دا شی رون سستا و دماغ تا لار نیست پیدا که ولی چه ورنه نو زنو پوشه دست پر دبانده نو از ما دا غ معجزه چه جزش کار رکوام دا پر تا پوشه دست ستا دماغ تا نلویجه چه مانا دا سنگ کار دا وکی لکه زموږ د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه ده چې وسپورمۍ کې اشاره داسې وکړه سپورمۍ دوه پلیه سو وس یو سړی دی د په دماغ کې دغه خبره نه راځي چې بابا دا د انسان تر وس ور کار دی چې سپورمۍ ته داسې په ګوتې اشاره کوي او دا اولته په څو زره میلیونه کیلومتره لرې کې هلته سره دوه ځایه کیږي دا اوس ساده خبره ده نو خو هوښیار سړی چې فکر وتوي بره د دې خبرې څه زده کوي چې د دې سره بل غیبي قوت ورسره دی خو موږ به ګرد اشارې ورته دغس کوتوري به ورته دغس سپورمۍ نه نیمای کیږي او دا چې نیمه کیږي بیرته سره راځي دلته بل قوت درکار دی چې هغه قوت غیبی قوت چې د الله قوت دی د انسانانو تر وس وړ هغه سره ایمان ته لا پیدا کوي سرسری انسان چې ودغه ته سوچ نوري ځا جادوګر یې پلانې يم جادو راځ کړ اوس ورته چې دا جادو خو ډیر فرق سره جادو په اسمان کې کله تاثیر کوي د دغه نوح علیه الصلاۃ والسلام قوم چې نوح علیه السلام دغه سوچ کړ چې ول زه ښکارا معجزه تشته ښکارا کوم دا یې او دا نبوت خود الله رحمتی ما کرا کړی هم یې نو چې ستا دماغ ته دا خبره نشي پیدا کولی د جز ما ست ملامت یاد شي را باندې کې خو ته به عقل ستا دماغ ته دا خبره نشي وکړ ګوره په عمیت نو پوښی دا چې څوک دا غبینه و دا از ما د لایل علیکم پر تاسو پوښی دا چې نو کداغه ام وسی انو لزمو کوموها ایا نو لزمو موږ لازم ولای چې کومو پر تیس باندې ها دغه بینه نو په زور ستا په دماغ زه درنه نه ایستای سم خو نه سم کولای و انتم لها کارهون و په دس حال کې چې انتم تیس لها و دغه بینه او معجزه ته کارهون بدګلمنګ لا امیه کدا اس په مضمون پوسه د نوح علی السلام د خبري خلاصه داسو چې زه چې په حق نبی هم يم چې واقعي دا قصده او زما سره شکاره معجزه را سره هم دي مګر دا چې ستاج مختلار نشي کولی نو زه په زور په دماغ درنه نيستلې سم نو ته خو زه غواړې چې زه زور در سره وکم دلیل ته ستاج دماغ دغه نه لري انشراح نه لري چې دلیل ستاج دماغ ته نه نمزي دماغ ته چې دلیل در ځنه نور زور زنه سم در سره کولی چې په زور ستا په دماغ نه نباسم کدا یې په خبره پوهېږه لکه د مثال په تور پرځه کې موږ تاسو په خپلو کورو کې اولادونه لرو یو سړی خپل زوی ته ګډ دی ګډ دی د پلار خبرې ښه نو ګرد حق یې چورته کوي اکثر د پلار بنوي چې زوی په بدو امر کوي د زوی دماغ کې د بابا خبرې نه شي وکیږي نو خو بابا یې اخر ته چې برای زوی نو په دماغ په زور زه نه سم درنه ایستلی چې الله دې ورځ چې پکړې د مخ نه پس تر سره وکړي نوح علیه السلام دغسې ورته وایي چې نو زه که څه په حق نبی یم الله ما ته بینه راکړي دي ښکاره معجزې راکړي دي ما ته نبوت راکړي دي خو ستا پر دماغ چې زما دلایل پوښېده دي نو په زور یې ولاکه نه ایستلی سم د استفهام انکاري دي دا جواب ده دا ما قبل شو چې کدسې کدسې نو بارای زه په زور درنه ایستلی سم نو خو نه سم کولی په زور دا ستا په دماغ کارهون بد غنون کې امیاس وس کستا بد نه راتلای دغه خبره چې لا به ما کوشش تر سره کړو وس تلاسون د هغه زغس کې چې میره ته بیان او بد لا ام ځنی وړي وس نو بخي ولا که په زوستا و دې مخدد دنانه کوم دا خبره په دوغه انکار کې مراته ناس یم نو دا یو خبره دوه لره وکړه پسې ورته و یا قوم دا بل جواب د شي ورته وای چې گای گای چې څوک د دروازه چا دی او تاسو خو دروازه جنان یاست بارن حال اسلام د شي جواب ورکي چې څوک چې په دروازه د نبوت دعوا کوي خو معلوم دا را دی د دوه دروازه ولي سره جوړ خو یو هدف لري هدف نو چې دی بارا و یار راس د نبوت دعوا وکړه دا ګر د خلک چې ایمان در باندې راوړي بارا ګورته چې پلان یې پر تایم لک روپی ایشي دی پلان یې پر تایم څلور لک ایشي دی پر تایم پنځه لک ایشي دی خو دغه د پاره خلک دروازه سره جوړي کې بل کار کوي دا اوس چې په دا اوس وس دنیا کې په نړۍ کې دلته نبی پیدا دلته نبی پیدا نه جنا د دروازه خو دا ته کو پار پی سی ورلرو کې نور کارونه خې د جن ګرد د سپکړه یو دا نبوت لا پاتو زدم دا غس کار ګرځي بار چې په ګلی کې د ارمچا کارا وس چې زه نبی دا د نبوت خبره د خلکو په دماغ کې سپکه ښکار کی انه یو چاته پټ پی سی ورلرو کې شو نه ستو یو خری لای نه راک جواز چې شم زه نبی ابل ام ابل ام د پیسو د پار یا د کوپر ملک ته اواز وی چې زه به څنګه ولاړسم او کفار ورته وشي چې ورسه د اسلام یا قران ته ښکنځل وکي یا نبی سپکه ابره چې مسلمانان ګری دی په واکه برای د حقوق بشر دی خوره کوي وزن نو زه بیا ادا غلار ورته جوړي خدا ګرد مرد د یو منصب د پاره چې سوکه په لاس را وړي نو د درواغ د نبوت تعاو کی نو خو ما په پښون 300 روپۍ نه یو چې روپۍ را لره راک نو زه د څه د پاره د درواغ نه بوت سره جوړوم ګوره دا بل جواب سید نوح علیه السلام در طرف چتیس چ فرما ده درواغ جن حکم کوي شو ته په درواغ نبی د درواغ د نبوت دعوه خو خلق د دنیوي هدف ته پاره کی او زما دنیوي طلب تس لید د چ پټول جوړ می د 400 روپیه غوښته د خونه می د غوښته د غسیور ته وای و یا قوم ای قوم زما لا اسالو زخ غشتنا نکم کوم سیسق علیه پر دغه خبر پر دغه قور زما چې زه تست کوم چې د الله عبادت یوازې وکي ما لند ما غشتنا خو ما سیسنه د کړي روپې به منی غشت نو ته ولې په ما د دروغ جن حکم کوي او مال دروغ خد د دنیوي ګټو د پاره خلق وای ان اجر الا علی الله ان ندی اجر ثواب زما الا على الله مگر نه خاص پر الله زه خو ثوابونه د الله سره غواړم چې ته بیا په ټونه یا ورکړي چې بیان وکم بارم راسي اوس کوم ما کوتي په ټور ته ورکړه خدای چم زنه وما انا بطارد الذين امنوا وما انا او نزيهم بطارد ترچون کی الذين دا اغا کسان امنوا چی ایمان را وڑی ستا خو بلا خبر دا غد تاور ستا سر ارازل در سر آجی اغنو امخ کی شیر سواغ دید و ام سوال ولپتا خو گرد دا مسکنان پسی اغا خبر دا ما شام گولان لری تا پا دی نازیر چی پا ما دا غد خلق پر ما ایمان را وڑی دی دی خو مسکن دی رازل نو که زم راوڑم خوزو دی با یو زی بارا سر ناس دو نو از ما رتبت سواله دا خانان چې دي سرداران گای گای په دغه د حق تر تر د ملګری نه کی برای د حق خو ګرځي د مسکینان ملګری نو چې زم په پیسې سم برای بنو په سب کې یو ځای سره ونیو زما د دنو څه فرق وسو زما به مغه سب چې را علم علی چې د مخره علی هغه په ملاب شه دریږي ولته ما د دې سره مساوي کوي کله یې خو خبره ته شپې دی چې یو خو مسکین او شعر نه دی د دې په ځین کې دا چې مسکین او شعر نه حال دا چې ګرد عمر مسکینان ته چا او شعر تر خانان او شعر یعنی دا قاعده ده سره ولی خالا خپل قدرت خلق ته شي ساجي صاحب څنګه وای وای بنا دان ان چنان روزي رساند ک دان اندران حیران به معنا ده الله یو قدرت لا غدي چې ونا دان ته بدغه روزي ورس خور لرو کی چې ابل دانا او شر به ته فقاش نو چې تاسو مړي د کوم خوا گټي د دس ځان ورکه چې مرمدار که زو شر نو ولا کوم دنیا پیدا کړي سونه دنیا می خراب کړي الله به دا بر رقم خلق ته وای چې دغه به عقل ته وګوري ما سونه دنیا ورور کړي که په شاري کړي خدا پلانې دا پلانې ریډي والا بوست دنیا درلود خو هغه هوښیار یې مګر وسې د خره ځلا غوسې دي بارونه دي دو پور وکړه ته کوي دا بل فکر دا کوي چې دی نو به عقل هم دي نو خو د دې یو سوال دا غوړل دا کمزوري در سره دا خو به عقل نه دي او بل دا دي کزې ایمان لرم ته ما دې سره یو ځای کښنه زما رتبه و سره برابرېږي نو ته دا پس واخله بیا به زه درسم دا جواب عمر را کې دور زی پس اخستای ولا کسه که مسکین دي که ارشې دي پر ما ایمان راوړ دي زما ملګری دي و ما انا او نه زه يم به طارد ترچون کی یک شیخ استون کی الذين اخر گل رامن وچ ایمان را وردی زدا سنگ به جان جلا کته وایا جلا ک نو زخ خان یم زم د صرف په بغل باندې کشرم دی ور توای نو حال شم انه هم به شک دی ملاقو دی ملاقات کو ان کی جراب هم در افسر دی خدا سبا مر کیج د مسکی خدا زید علا و حضور ته دریجه نو د علا په حضور کی چې د ما شکایت وکي چې ما ایمان پر اوری د زده مجلس په سی وخت د دې جواب څوک لري نوح علیه السلام چې اتل اسوار د عمل اوس داران چې ول چې پتا دی نه لګیږي په سوازه ولا حکم کدي ایمان زړه غواړي راسه د پر بغل کې شنه ایمان راو ته کې ارازیل بوله کې ارشی بوله خدا مؤمن دی زه نسم شخص دې زنه نسم چې لا کوله و ما انا او زنیم بطارج ترټون کې په اخستون کې جلا کوون کې الذين ذا اخر امنوا چې ایمان راوړ دي ولی انهم به شک دي خو ملاقو ملاقات کوون کې جرابه هم د خپل رب سره ده دي د دې در رب سره ملاقات کې خو بیا بربط زما د طرف عارضه و ولكن اراكم قوما تجهلون ولكن دون خبر د نيزه چې نوح عليه السلام ارا زوینم کوم تسي قوما دس قوم تجهلون چې جهالت په تابع کړی تم لا تر راځي ولا ملائکه و ولا سی بیا کلی په تاکید اول اجدا غ بیا کلی د چوا انسان بو ګور رسول ګور بابا رسول خو انسان ده ته بیا دی رسول به پیری که به ملک خو انسان به نه خاوله بیا کلی اجدا بل بیا کلی اجدا غ د چ مسکین په تا پسې دی نو زنه پسې کیر مسکین تا کم خو خوغه جلا خپل ایمان لري خپل ایمان لري نو تس اصلي جاهلان خلک اس نه پو خلک اس نو بل یک جواب کوتور و یا قوم د نوح علی السلام خبرې که تس ګوري ګرد په سر کې یا قوم یا قوم یا قوم د وسره د درېم وردی ويا قوم اي قوم اسمع من ينصرني من الله من ارى رسو ينصرچكو مكي نيزما من الله ده الله تعالى ده بير ده خاطر چوي الله تعالى ما ونس وننس ده خاطر ان ترتو كزچي ان تر ويا قوم اي قوم اسمع من سوق بيان سرکو مکو کی نظام په ترجمه کې زما خطا و تم بیا دقیق په کورته وکي نوح علی السلام بل دا خبر وکړ ورشنو چې زدی په سیوا خلمه د الله په مقابل کې بیا زما کومک سوکو کې چې د الله څخه اخلاص کې الله خو ما رټنګینو استاد اولی په شخص دا صورت وای ويا قوم اي قوم زما من سوق بيان سرکو مکو کی نظام امداد بو کی زما من الله د الله د غریب ته چې ما د اخلاص کې ان ترتو کزه وشړم هم دی افلا تذکرون افلا تذكرون اياتش دوغنه فکر او سوچ نه لري دوغنه پنتس نه اخلي شکه نوح دغه مسکینان مؤمنان د ځان په سواخلي او د دې د اداسر ملاقات کې الله بزما غریبته کې بیا د الله سما څوک خلاص خلاص کوټ کې بیا د الله سره خلاص و بزما کومک به څوک نو زد الله د خلکو پرچم ور زد الله په غیر نه ورته زد الله تعالی مقابله نه کوه کله ایسو مضمون پوس واس من څوک به يم سر کومه کو کې نظام من الله د الله د غریب ته څخه د الله د نیولو څخه چې الله ما ټینګ ان ترتو کذب سی واخلم هم دغه مؤمنان افلا تذكرون اياتش دغنه تذکر و دغنه عقل نه لري دغنه پند نه لري د خبرې څخه فشي ورتوي د دې په دعوه کې بل دا خبره و په خوا د نبی علی السلام سم کفار دا غشتنه کول دي کفارون وایي برر ستا سره کوم چې خزانه در سره دي نو ته چې د الله رسول خو د ماشام پر ګوله قدرت نه لري نو پر الله خو خپل رسول ګران استاد خو وایي چې د سرو زرو خزانه در سره وي خزانه دي کوم دي دا یو بل یو څه چې د الله رسول زما قریب د 15 کال کې نسته ورک دي چیرې دی راويښه کدا غلطه نه خبر ته څنګه رسول دا د غیب و علم دا دی د رسول خاصه بدله لکه اوس چې زموږ خلک چې د ولایت ورته پلانې وجه دی د وجه نه مونږ کوم چې پچ پر معلوم دی بابا پچ پر نه پر ولی معلوم دی نه پر رسول معلوم دی سوال دا دی بار نه کوم دی چې پتا پچ معلوم دی بل دا خبره کوله چې دغه د مسکینان خبره دا درې سره په دغه آیات کې پر لران غاړي د ګردو خبره جواب کې دي شوته وای ولا اقول او زخ نه وایم لکم تسل رجعین دی په نظم خزائن الله خزانه د الله جنوح علی السلام ما د خزانو دا وکړه ده مخ به د خزانو د عوانی کړی چې تر ته شه تاج خزانه یا د وجه خزانه دی کوم دی خزانه زخ تا ته دا هم چې وایز د الله عبادت کوه زه تا د الله و یګانګی ته را بولم و یک تاواج ته را بولم ته د خزانو خبر راپورته کې چې خزانه دی کوم دی ما د خزانو دا وکړه کړی ده ولا اقول زه نه وایم لکم تسل شعین دی په نظم خزائن او خزانه دی الله دی الله دا خو یو خبر چې تاسو خزانو غوښتنه کوي دا زنه وایم ګرسه ولا اعلم الغيب ولا اعلم نزه خبرم الغيب په پټ سره نه خبر لکه نوح علی السلام چې په غیب نه دی خبر محمد علی السلام پوری چې راځي دا ګرد نه بیان په غیب نه دی خبر نو چې نه بیان نه دی په خبر وجان به د کوم خوا په خبرې وجان هم هیڅ د غیب علم نه دی کشف معجزه جلا دغه خاص خاص ځایونه دي چې الله به نبی په خبري یا به ولی په خبري یو علی العموم په غیب خبرتیا دا خصوصیت الله عز وجل دي چې هر څوک بنده ته ثابتي هر بنده ته چې ثابتي په کافر کې په خبر دا د قران نص دي ولا اعلم او نزع علم لم الغیب پر غیب باندې اجتماع ته چې کوم هیڅ په غیب خبره ما کړو د غیب دعوی کول ولا اقول اني ملک بل خبر بدی دا کول ورنه ته چې انسان ته څنګه رسول شوی رسول خو بنو ملک کېدل دور ما د ملک والی دعوه نه کړې ته ولې د رسالت او د انسانیت منافی سره بولی زه انسان يم رسول يم د ملک والی دعوه نه کوم ولا اقول زنوام چې اني زه ملک ملک دا درې ولا اقول او نه زوام للذين اغه کسانو لره تزدري چې خوار یې ګني اعیونکم سترګ استاسي چلان یو اچي هیڅ کله باور نه کوم دي ته الله علی پاک خیرن خیر دا خو ساده خانی دی مغد چې دونه پر لپړ سي د لیدي چې مسکین و خیر ډیر سره دی مسکین په ټوله ژوند ولاکه پر خیر پیښ ولاکه د شيګین خبر از نیواره زه دغه بیا کلی خبر نه کوم مسکین به الله عز وجل بوجه ته خیر وکي خیر معنا صحیح ایمان به الله ورلره ورکي د اخرت جنتونه به الله ورلره ورکي ستا په ځین کې دا چې مسكين دی نو د ژخې دی مسكين نو د ژخې به وي څه سره لري ولکه د خیر خبر زین ویني ولکه پر هدایت کې ول دا کارم زنه کوم ته دې خوشتره دغه و چې پته د مسكينان پر سي دا خو نه په هاندې د دې ایمان سره څه ایس اف سو اخ چې موږ در سو غټان دور مؤمن به خیر به الله نصیب کې دغه دی الله پاک د هدایت کې ایمان په نصیب دی ته د دوه دنیا سره سره غې نه مؤمن ولا اقول زنه وام للذين اخذ قل لا تزدري چې خوار یې ګني ازدرا یو و یو چاته چې په خوار سترګه ګوره وای پلانیته په حقیر سترګه وکته په کمزور سترګه پلانیته په شس سترګه وکته نو نوح علی السلام نو زه خلکو ته نه وایم تاس دری چې خوار یې ګنی اعیون کوم سترګې سیس ای سردار او چې تاسو په سترګې کوم څوک خوار دي زه نه وایم کوم خبر چې لاندې یو اچ یې هیڅ کله باور نه کې هم دیت الله علی فق خیرن خیر چې دیت هیڅ کله خیر علی پاک نور کې ولې نور کې دغه دی خیر ور کړ دی معنی راوړی دی الله اعلم بما انفسهم ولی زنه وایم دا خبر چې دای په ژوند پر خیر ولا که پیښ شي وم خو الله الا پاک اعلم او خبردار دی بما په هغه ټول خبر په انفسهم چې په ځانو کې د دی د په نفس په زړه کې چې د ایمان کوم خبر د خو هغه الله خبر دی چې د ایمان صحیح لري کدا ما دې دریا ایمان دی ته څنګه ماته وایې چې د ولا که ایمان زدای ولا که یاسی یې سپ سی واخله زه د تنسم ولی الله به دته دغه د ایمان سرمایه په نصیب کړي په زړه خدای خبر دی په ظاهر هغه د کلمه وایز ما سر ملګری دی را سره دی نو الله الا اعلم خبردار دي بما فاغ خبر في انفس شي بزانو كي ددي كتب يا بشي واخوا نوح عليه السلام اني اذا من الظالمين اني بشكزا اذا فدغ وقت كزا دغ مساكين جواب كما شباب بابا ساو دي ايمان يا سرس هذا زكاش كخبل خارجي كاز ساو دي ايمان تغا ساو ايمان فيجرنا اني اذا فدغ وقت كل من الظالمين خما خاد ظالمان اسم كم دا كار وكي او حال نوح عليه السلام تسوك ظالم وليس نوح علیه السلام دا کارم زنه سم کولای نو د دې د خبرو د غشتونو چې یبل ته په غیب کومه چې خبره کومه چې خزانه لري کومه چې ملک ته خو انسان دول دغه یو لازنه وای نو ولکه د خزانو دا وکوم نه د غیب دا وکوم نه د ملک والی چې زه ملک ملک سمرا د ملایکو پرشته چې مرته نه د پرشته واجه دا وکوم او دا چې توای ودو خلکو توای چې تس ایمان سي نه دی ولر سي مسکینان خلک سپ ایمان کله پېږه ول دا کارم ولاګه کوم چاله بدی پر خیر نه پېښ ول نه پېښ خدای دې پر خیر پېښ کړی ونه د زړه خبرو حالات معلومی جماعت کل معلومی بی او کزه پر دا سر بیر توایا جوابی کستا پا قولو کم اینی ایدر لمن الظالمین اینی زب بشکر پا داغ وقت که دا ظالمانو سخیم که دا کار زوکم چه واقعی مومن فقط تا مسکنک دا وجه جواب کنج تی مسکنین و تا مومن سمنه نو در داغ زای پوری دا نوح علیه صلاة و سلام دا دعوت او دا قوم دا جواب او بیا دا دا جواب قوم دا سنگ جواب که دا و دیت سنگ جواب دا یو پڑاو چه در داغ زای پوری مروه قصای نو ورده دا تقریبا تر نسل ویشتم آیات پوری علت بار جریان داری و سپریو دیر شم مروه داری دون دا قصه که نور جریان هم سرازی دا دعوت الله عز وجل تطول انبياء اغه صحيح دعوت شدي زمر ایمان په نصیب کی زمر په دغه خبرو ایمان دي چې ار نبی چې دی خپل قوم ته حق حق خبر رسول دي د دې خبر را موږ نکو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.